Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Ukosei kujiunga nasi kila mara kwa muda huu, na kukaribisha tena kwa kupokea zaidi katika mlimo udumuo aina kakao, kuhimiza kutoa umuhimu na pia kugusia kipindi cha sasa cha kakao ni yale ambao wayafuata kwa urefu. Jina ni Kavira Meso. Kavira Meso, unahusika na nini katika ADEP? Kwa katika biro ya ADEP nahusika na maonyo ndani ya biro ya ADEP. Yaani kusema wewe ni mshauri. Ndiyo. Vipi utawapa wamama mashauri kama mali iko shambani? Ndiyo, nitawapa wamama mashauri ya kwamba mali iko shambani ni kusema, nitaambia wamama ya kwamba tulishabakilia nyuma sana, tulikuwa tunawaza kama mali ni kutafuta pesa, lakini mali iko ndani ya bulongo na ndani ya milimo mingi kama kakao ama miti, inatusaidia sana kwa kuendelesha maisha. Kama unavyojua, mwanamke anapaswa kulima kakao ama sababu gani hawapaswi kulima? Ndiyo, kwa kuona kabisa mzuri, mwanamke anapaswa kulima kakao na inamsaidia sana ndani ya jamaa yake. Najua wanaume ndio walikuwa kiutajiriwa kulima tu kakao, ila vile na wanawake wana haja vile ya kuweza kulima kakao. Unawaambia nini wale wanawake ambao hawataki kugusia huo mlimo wa kakao? Ndio, wanawake wenyewe hawalime kakao, na washauri ya kwamba ni kukosewa, ni ukosefu ya mafunzo ama kuambiliwa ya kwamba mwanamke anapaswa kulima kakao. Kakao si mlimo tu ya kusema ni ya mwanaume, ila na mwanamke anapaswa kulima kakao kwa urahisi kabisa. Wewe kama mshauri katika ADEP, na tena umesema kwamba umewahi kulima siku moja kakao, ni mazao gani ama umetosha resulta gani katika kakao? Bo, ndani ya kakao kufatana na mafunzo ya ADEP ndio maana nimefunguliwa kwa kulima kakao, lakini hata mimi nilikuwa nimeikala kabisa, sijue kwamba maisha iko ndani ya kakao ama miti. Jinsi unavyosikia kipindi Mali Shambani, ni pendekezo ama maoni gani ambayo unatoa ili tujue kwamba wanawake wana tatizo kuu kuhusu mlimo wa kakao? Kwani ni mlimo wa sasa, yani mlimo wa sasa kakao ni kiltire yenye watu walianza sasa hivi. Sasa juu watu waweze kuleta maoni yabo, waweze kuuliza kupitia kipindi Mali Shambani, ni onyo gani yenye unaita bengine ba mama juu waweze kukua nauliza kupitia kipindi Mali Shambani? Ndiyo, maonyo yenye nimepatia wa mama kupitia kipindi ya mlimo wa kakao, wako wanajikaza kufata radio na pre kufata ile kipindi ya mlimo wa kakao na miti, banafanya ba SMS kwa ile kipindi kumaulizo mbalimbali yenye inahusika na ile mlimo. Ndiyo mama, najua wewe ni mshauri katika ADEP. Nini shauri lako la mwisho kupitia mlimo wa kakao na kupanda miti katika mazingira kama ADEP inavyozungumza ulinzi na maendeleo ya mazingira? Nini maoni yako? Maoni yangu kabisa ni kuwashauri wa mama wenzangu ya kwamba tulime kakao na miti, tupande kwa kutusaidia kumaisha, kumaendeleo ya maisha, na miti kwa kutusaidia kumazingira. Unawatakia nini wa mama wenzako katika eneo lako? Ninawatakia kabisa usikivu mwema, watoshe kazarau na waendelee walikuwa wanauliza juu ya mlimo ya kakao. Naam, nakushukuru. Msikilizaji, tuko katika mazungumzo ya DEP pamoja na IDAD, niko waimiza zaidi kuhusu mlimo kakao. Viongozi pamoja na wale wanamemba kama vile wale wanawake wakulima kwa huo mlimo unaohudumu na vile kuboresha mazingira kupitia muti. Karibuni tena. Jambo. Jambo dada. Kwa majina wewe ni nani? Mimi ni Tembo Esimo Lewis, katibu mtendaji wa ADEP Bulongo. Haya, Lewis, ungeliposa kutuzungumzia kuhusu mwezi huu wa pili ambao umeanza. Ni muda ambao mwisho wa kutosha mazao ya kwanza kuhusu mlimo wa kakao. Kuna strategia gani, yani ni kipindi gani ambacho sasa mlicho nacho kupitia huo mlimo wa kakao? Ndiyo, hii tunaita grand saison ambayo inapita sasa, yani huku kwetu kwa lugha la mama tunasema kilimo. Tutaomba wakulima wa kakao watayarishe tena shamba zao ziwe safi, yani wapalilie, waweke tai kwa shina za kakao ili kutayarisha tena maua ikue kwenye muti wa kakao na ni kutayarisha tena mazao ya karibuni. Unasema kipindi chenyewe kinaitwa vipi? Tunaita grand saison. Yaani ni muda wa kutosha mazao ya kwanza. Ndi. Na inabidi sasa tena kuandaa kile cha pili. Na sasa kile kipindi cha pili kinaandaliwa namna gani? Kuchiandaa inaomba mkulima awe makini sana. Yaani unaona shina ya kakao, unaitayarisha, unailimia, unapalilia shamba kwanza. Ukishapalilia shamba, unaweka tai. Utaweka tai kwa hii kipindi kwa nini? Hautaweza kuweka tai wakati matunda iko kushina. Afu wakati hiki kipindi kia grand saison kimepita, yaani umetosha matunda kiasi kikubwa, utataye sasa kakao kusudi tena ivute hewa mzuri na ilete maua na ikutayarishie tena ku petite saison, yani kilimo cha kidogo, uvune tena yenye takuya. Yani kile kipindi cha pili nacho kinaitwa? Kinaitwa petite saison. Haya, nikisikia hiyo petite saison kwa kuiandaa, ningelipaswa kuuliza hivi, hiyo ya kwanza, yani kile kilimo cha kwanza, kinafikia siku hizo na umri wa kakao unakuwa umekuwa namna gani? Yani kakao wakati imefanya miaka mitatu inaanza kutoa mazao. Hivi kakao ikiwa mmea wa kutuletea mazao na pesa, kile kipindi cha grand saison kinakuja ku mwezi wa 10 mpaka hii mwezi wa kwanza tulikuwa mkipindi kile cha grand saison. Yani pale ikisha fanya ile miaka 3 ni kuendelea na kuvuna tu. Yani ile kutoka utoto wa kakao miaka 3 unaendelea kuvuna, na kuvuna ni mara pili, grand saison na petite saison. Hivi tumevuka, tuko navuka tayari grand saison. Hivi kutayarisha tena petite saison yafaa tutayarishe samba zetu. Haya, ni kuzitayarisha vizuri ili tena mazao katika kipindi hicho cha pili iweze kuzidi na ionekane kuwa tena safi, kwani shamba lilitayarishwa vizuri. Najua umewahi sikiliza siku moja kipindi mali shambani. Ni nini pendekezo lako kuhusu kipindi hicho? Kipindi mali shambani kinatuhimiza sisi wakulima wa kakao. Hivi pendekezo langu kama mkulima wa kakao pia, nitaomba wasikilizaji wenye wiko nafata radio wajitahidi wapate mashauri kupitia kipindi mali shambani, wakifanya message kwenye telefone, wanatuma, wanauliza kama kuna shida shambani ya magonjwa ya mumea, waulize. Tayari kuna watu ambao wako pale ni wajuzi, wataleta majibu ili tupate mazao mengi shambani. Na ni pendekezo gani lako la mwisho ama maoni yako ya mwisho? Nashukuru sana kipindi mali shambani kwa kuhimiza watu kwa mmea ya kakao na miti. Ni shukurani yangu sana, itatutosha sisi wakulima tena katika upumbavu ili tukue napata mazao mengi na kuinua uchumi wetu shambani. Na mnakushukuru zaidi. Asante. Katika kipindi mali shambani tumewapokea mama katika hisia zao mbalimbali kuhusu kakao. Tunahimiza kumlimo huwa kudumu na vile kama mazingira kuiboresha na kulinda mazingira. Karibuni tena mama. Jambo. Jambo. Najua wewe ni mkazi katika tarafa la Rwenzori, unahusika na kazi mbalimbali. Je, umewahi panda siku moja mti? Ndiyo. Mti unaona mafaa yake inapaswa kuwa nini? Moti kuna mafaa mingi sana, tena ina lazima sana kwa mwanadamu. Inasaidia kupata kuni, kutengeneza kiti, meza, mbao na vinginevyo. Ndiyo mama, na kwa hiyo wewe umefaidika hata siku moja na hii moti kweli? Ndiyo. Kama faida gani? Ninaujisha, inanisaidia kupata pesa na kuni pia. Ndiyo, ni pendekezo lako gani kwa wanawake kuhusu moti? Wanawake napaswa washauri waendelee kupanda moti, juu moti una faida sana, biavuli kupata kuni, pesa na kujenga. Haya, nakushukuru. Na je, umewahi sikiliza siku moja kipindi Mali Shambani? Ndiyo. Na kimekuletea tena mapya gani? Ninakuwa na hamu ya kupanda ile muti juu itusaidie vile. Juu kama we mama, hata kama unajipandia muti, unapaswa na ujisha hata inakusaidia, inakupatia pesa na haombe hata. Ndiyo, nashukuru. Jambo dad? Johnson. Namuona unamtia mtoto mgongoni. Jina lake ni? Jina lake Noela. Najua unapojielekeza shambani, una haja kumtia sehemu gani unapofika shambani? Ninapofika shambani na haja ya kumtia chini ya muti. Aya, ni mafaa gani kwake ambayo umemsaidia? Ni mafaa ya kumuletea hewa bora. Haya, nashukuru. Jamsa. Najua unajielekeza shambani na kufanya kazi za shambani. Je, umewahi panda siku moja muti? Nishaka panda. Na miti si gani ambayo unaizoea? Ninazoea, nimezoea kanini kartusi. Haya, miti hiyo unakusaidia kwa nini? Mimi nasinaipanda kwa kufuatana kupata kwa kunavunza koni na kuzisa watoto wasome. Ndiyo, kwa kutosha miti shambani imekusaidia kwa malipo ya masomo kwa watoto. Kuna watoto gani ngapi ambao umewasomesha kupitia mazao hayo ya muti? Njoo mimi napanda si usisa miti hata moja. Ndiyo, unajua mnamo siku zijazo utaweza kufaidika. Umewahi sikiliza siku moja kipindi Mali Shambani? Ndiyo, una uhakika kweli kama hii miti itakuletea mali kutoka shamba? Itaniletea kabisa, mimi na hakika kabisa. Haya, nashukuru. IDAD. Initiative de développement pour l'agriculture durable. Bulongo ni mashariki mwa jiji la Beni. Eneo kuna kupatikana muungano wa wakulima kwa maendeleo na ulinzi wa mazingira, ADEP kwa kifupi. Ni huku ambako kipindi chako Mali Shambani waliweza kujielekeza kwa leo kupata mwangaza na kupana vile marefu kuhusu kakao, na hasa zaidi kwa wao msikilizaji katika eneo lingine ambalo si tarafa la Rwenzori, yani katika eneo la Bulongo, ama pengine kuweza vile nao kusikiliza mengi kuhusu mlimo wa kakao. Asante kuwa wetu miniti hizi katika kipindi Mali Shambani. Inshallah. Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.